एवमपि स्यात्। यदि ज्ञान यज्ञ स्तुति अर्थम प्रकरण न, यदि इसको ज्ञान यज्ञ की स्तुति का प्रकरण नहीं मानेंगे तब ये अनेकान यज्ञ चरितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य श्रेयांद्रमयाज्ञा ज्ञान यज्ञ ज्ञान स्थापते। यहाँ हुआ क्या है, सम्यक दर्शन को ज्ञान यज्ञ शब्द से आरंभ कर दिया है और अनेक प्रकार के यज्ञ शब्दों से अनेक प्रकार यज्ञों का क्रिया विशेषों का उपन्यास किया और अंततः श्रेयांद्रमयाज्ञात ज्ञान यज्ञ परंत यदि ज्ञान स्थापते, इस प्रकार से ज्ञान की स्तुति किया है। अत्र च समर्थम इदम वचनम, और उसी में समर्थन देने के लिए वचन आया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म इत्यादि, इसलिए उपासना के लिए नहीं हो सकता है। ब्रह्मार्पणम इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञ संपादन, इसलिए जान करके इस ज्ञान को भी यज्ञ स्वरूप उपमा दिया गया। अन्य सकल प्रकार के यज्ञों की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट यज्ञ स्वरूप है ज्ञान। यह बात को दिखाने के लिए ही इस श्लोक के द्वारा ज्ञान का रूपक दे, ज्ञान को यज्ञ का रूपक दिया गया। वे कहते हैं उसी बात को समर्थन करने के लिए वचन ब्रह्मार्पणम इत्यादि ने क्या किया है, ज्ञान के अंदर यज्ञत्व का संपादन कर लिया। अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्व है अर्पणाजनम एव विशेष ब्रह्मत्व विधानम अनर्थकम स्यात्। यदि सब कुछ जब ब्रह्म ही है तो ऐसी स्थिति में केवल अर्पणादियों को ही ब्रह्म मानना या उनमें ही ब्रह्मत्व दृष्टि करना उचित नहीं हो सकता। ये तो अर्पणाश प्रतिमाया विष्णु दृष्टि, और उसने जो कहा अगर ऐसे करो तो अर्पणादि में यद्यपि सब कुछ ब्रह्म है, वेदांत भी क्या है सब कण कण में भी परमात्मा है, इन मूर्ति विशेष में आप एक पत्थर पर पैर रखे खड़े हैं और दूसरे पत्थर को मूर्ति करके पूज रहे हैं, ये तो हो रहा है। मंदिर क्या बना है, पत्थर ही तो बिछा रखे हैं आप, पत्थर पर ही तो खड़े हैं, और सामने जो क्या है वो भी एक पत्थर ही है, लेकिन उस पर जो है अपना शरीर का स्पर्श आपको पसंद नहीं, कहते नहीं भगवान का मूर्ति बड़े ही शुद्धता के साथ उसके संबंध करते हो, स्पर्श करते हो, पूजते हो, और पसीना छूट रहा है और उस धरती के पत्थर पर लोट लोट मार रहे हैं, नहीं करते प्रणाम, और इस पत्थर पे पसीना पड़ जाए आपको खराब नहीं लगता, उस पत्थर पे गंदा हाथ का स्पर्श भी पसंद है तो दोनों ही पत्थर। लेकिन आप कहेंगे उपासना के लिए हम उसमें विशिष्ट रूप दिया है इसलिए हम उसको भगवान मानते, और ये जो पत्थर बिछाया हुआ है या दीवार में लगा हुआ है किसी सामान्य रूप है, इसमें वह विशिष्ट रूप नहीं देने के कारण इसमें हमें ब्रह्म दृष्टि करने की जरूरत या विष्णु दृष्टि हम नहीं करते हैं और उसमें हम करते हैं। इसी प्रकार यदि भी सब कुछ ब्रह्म ही है फिर भी अर्पण आदि उनको हम विशेष रूप धारण करके उससे हम ब्रह्म दृष्टि करते हैं, यदि ऐसा कहता है पूर्व पक्षी तो वो भी उचित नहीं है। ये तो अर्पणाश प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि क्षिप्य दे नामाशिवच इति ब्रुवते न तेषाम ब्रह्मिद्या उक्ता यह वक्षिता। फिर उनके मत में ये मानना पड़ेगा इस प्रकरण में कहीं भी ब्रह्म विद्या नहीं कही गई है, ये पूरा प्रकरण ज्ञान का प्रकरण नहीं है, यह प्रकरण उपासना का प्रकरण है ऐसा कहना पड़ेगा। तब तो तेषा मते यह ब्रह्म विद्या नोक्ता नवा विवक्षिता, न कहा गया है न यह ब्रह्म विद्या विवक्षित है अर्पणादि विषयता ज्ञानस्य, विवक्षिता स्यात् अर्पणादि विषयता ज्ञानस्य, लेकिन यह विवक्षित क्या है वास्तव में ज्ञान के अंदर ही अर्पणादि का जो कथन किया जा रहा है। न च दृष्टि संपादन ज्ञान न मोक्ष फलम प्राप्ति, ये भी याद रखो केवल उपासना के द्वारा साक्षात मोक्ष प्राप्ति हो नहीं सकती, दृष्टि का संपादन मात्र से ही मोक्ष प्राप्ति रूप फल नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इसी उत्तरार्ध में क्या ब्रह्मैव तेन मोक्ष प्राप्ति भी कथन फल, यदि उपासना होता तो एतादृश मोक्ष फल प्राप्ति का कथन उचित नहीं होगा। ब्रह्मैव तेन गंतव्यमिति च उच्यते, विरुद्धं च सम्यक दर्शन मंत्रेण मोक्ष फलं प्राप्यते इति, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष फल प्राप्ति का कथन करना अत्यंत विरुद्ध बात है। दूसरी हेतु दे रहे प्रकृत विरोधश्च, प्रकृत के साथ विरोध भी हो जाएगा, कैसे सम्यक दर्शन च प्रकृत कर्मणि अकर्म या पश्येत इत्यत्र अन्ते च सम्यक दर्शन तस्य उपसंहारा। यह प्रकरण का आरंभ में क्या है? सम्यक दर्शन कथन किया, कर्मणि अकर्म या पश्येत, और अंत में भी सम्यक दर्शन का ही स्तुति किया जा रहा है। स्पष्ट कहेंगे हाँ, सकल प्रकार यज्ञ में से द्रव्यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये वहां आगे जगह कहने वाले हैं। तस्य उपसंहारा, क्योंकि उस ज्ञान यज्ञ का ही उपसंहार किया हुआ है। श्रेयांद्रे में आज ज्ञान यज्ञ इत्यादि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति इत्यादि न सम्यक दर्शन स्तुति एव कुर्वन उपक्षीनो अध्याय। इस प्रकार से अंत में आप उपसंहार में ही देखते हैं सम्यक दर्शन का स्तुति पूर्वक सम्यक दर्शन का ही जो कथन करता हुआ यह अध्याय ही समाप्त हो रहा है। आज प्रथम प्रकरण प्रकृत वस्तु क्या है? ब्रह्म ज्ञान है, और वहां पर उपासना लाओगे यह विरोध प्रकरण विरोध हो जाएगा, प्रकृत के साथ विरोध होगा। दूसरा कस्मा दर्पण आज ब्रह्म दृष्टि प्रकरण प्रतिमायां इव विश्व दृष्टि रुचते अनुपन्नम। प्रतिमा में जैसा विश्व दृष्टि होता है उस प्रकार से अर्पणादि ब्रह्म दृष्टि जो है ना अब प्रकरण में कथन करने के कारण से वह अनुपन्न ही है, युक्त नहीं हो सकता। तस्मात यथा व्याख्यातार्थ एव अयं श्लोकः, इसलिए जिस प्रकार का व्याख्या हमने श्लोक का किया है वही उचित व्याख्या समझो। तत्र अधुना सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपाद्य तस्तुत्यर्थम अन्य यज्ञ उपक्षिप्यन्त है, इसलिए उसी के अनुसार अब जो है सम्यक दर्शन में यज्ञत्व रूपक के द्वारा यज्ञ स्वरूपता का प्रदान करने के पश्चात अब क्या करने जा रहे हैं? उस ज्ञान रूपी यज्ञ का स्तुति करने के लिए अन्य प्रकार के यज्ञों को भी कथन किया जा रहा है। उपक्षिप्यन्ते देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वा परे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। देवमेव अपरे अपरे कर्मी योगिना अपरे योगिना अन्य जो योगी हैं, योगी मने कर्मी लोग कर्मकांड करने वाले, देवमेव परिउपासते देवताओं की उपासना किया करते हैं, इंद्राय स्वाहा अमुक स्वाहा करते हैं, भिन्न प्रकार के देवताओं की वो वास्तव में उपासना कर रहे हैं। ब्रह्माग्रह अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुहोदी, और ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्माग्रह ने ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्मरूपी यज्ञ कोई ब्रह्मरूपी यज्ञ के द्वारा हवन करने वाले दूसरे हुआ करते हैं अर्धज्ञानी लोग, कर्मी और ज्ञानी। ब्रह्मार्पणम कोई आदेश श्लोक में यहाँ कथन कर दिया, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पूर्वार्ध कर्मी है उत्तरार्ध ज्ञानी का बात है। भाष्यकार देवमेव देवाः इच्छन्ते एन यज्ञेन असौ दैवो यज्ञ, देवाः इच्छन्ते एन उस जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन किया जाए पूजन किया जाए उस यज्ञ का नाम दैव यज्ञ है। तमेव अपरे यज्ञम तादृश यज्ञ को ही दूसरे लोगों ने कौन योगिना कर्मिणः पर्युपास्ते कुर्वन्ति, कर्मी लोग किया करते। ब्रह्माग्रह ब्रह्मरूपी अग्नि क्या है? ब्रह्म क्या है यहाँ पर? ब्रह्म शब्द क्या लोगे? अरे शुद्ध ही लेना है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर इत्यादि वचनोक्तम अश्नायादि सर्व संसार सर्वरिक्तम नेति नेति निरस्त शेष विशेषम ब्रह्म शब्द उच्चता है। अशुद्ध ब्रह्म को ब्रह्म शब्द से कहा है, जो की तैत्री में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो है प्रदारण्यक में यह साक्षात अप्रोक्ष भी प्रदारण्यक का ही है, यह आत्मा सर्वांतरा ये भी प्रदारण्यक में ही है इत्यादि वचनों के द्वारा कहा हुआ अशना भूख प्यास आदि सकल प्रकार के सर्व संसार धर्मों से रहित नेति नेति इत्यादि निरस्त अशेष विशेषम समस्त विशेषों का निरस्त कर दिया गया जो ऐसा जो स्वरूपता वस्तु ब्रह्म शब्द उच्चते उसमें ब्रह्म शब्द से कहा गया है। ब्रह्म च तप अग्निश्च कर्मधार समाप्त करना, ब्रह्म ही है अग्नि जो स होमाधिकरण विवक्षया ब्रह्मा होम बीजो होम रूपी जो रूपक है आपने उपमा कल्पना की है उस कल्पना में अधिकरण रूप अग्नि भी ब्रह्म ही है, इसलिए जो कहते हैं होमाधिकरण की विवक्षा से यहाँ ब्रह्माग्नि ही तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्य ब्रह्मविदः कौन है वो अन्य ब्रह्मविद्ता लोग क्या करते हैं यज्ञम, यज्ञ शब्दवाच आत्मा आत्मान, यज्ञ शब्दवाच कौन होगा आत्मा। यह जीवात्मा अपने आप को उस ब्रह्मरूपी अग्नि में डाल देता है, एकीभूत कर देता है। रूपकों में भेद पूर्वक रूपक तो होता ही है और ऐक्यता लक्षित, जैसे वहां पर प्रणवो ही धनु का है नहीं, मुंडक उपनिषद में आएगा चाहे प्रणव धनुष है उसको लेकर के जो जीवात्मा को छोड़ो, छोड़ो कहाँ छोड़ोगे इस धनुष से, जीवात्मा बाण है, लक्ष्य क्या है ब्रह्म है ही नहीं, इस जीवात्मा रूपी शर क्या होगा बाण, चाह कर ब्रह्म रूपी लक्ष्य में एक हो जाए। अब देखो धनुष की वहां कल्पना कर ली है कि वास्तव में थोड़ी जाएगा यहाँ से जो ब्रह्म में जाकर लय हो जाते हैं बाणों के जैसे, फिर रूपक समझाने के लिए होता है। क्या लक्ष्य का ऐसा एकीकरण में दृष्टान्त इतना ही है, प्रणव रूपी साधन के माध्यम से लक्ष्य में एकीभूत हो गया वस्तु, बाण गया का बाहर भी दृष्टान्त क्या देखते हैं, बाण को छोड़ने का या लक्ष्य के साथ एकीभूत करने का साधन धनुष है, धनुष पर चढ़ा करके तो बाण को छोड़ा आपने और अब बाण कहाँ गया, अपना लक्ष्य में जाके एक हो गया, उसको बिंद दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी है प्रणव रूपी साधन के मान से जीवात्मा रूपी जो है बाण अब लक्ष्य बुद्धा ब्रह्म एकीभूत हो जाए, सुरबानुभूति उसके रूपक, उसी और यहाँ पर भी एक दूसरा रूपक यज्ञ का दे दिया। जीवात्मा क्या है, ये हविष है, ये हविष है, ये कहा जा रहा है ब्रह्म रूपी अग्नि में चला जाएगा, राख हो जाएगा क्या है? हाँ, रूपक का तात्पर्य यह नहीं जैसे वो हविष अग्नि में चला जाता तो राख हो जाता है तो जीवात्मा ब्रह्म रूपी अग्नि में जाकर राख हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं करना है, वह ऐक्यता की प्राप्ति से इसे आत्मानम आत्म नाम से यज्ञ शब्द से पाठ, क्योंकि आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का भी पाठ है कोशों में, अतः यज्ञ शब्द से आगे लेना जीवात्मा को लेना सीधा आत्मानम यज्ञम परमात्मा परमेव ब्रह्म संधम आज्ञा, इस आत्मा रूपी यज्ञ हविष क्या है परमार्थता परमेव ब्रह्म संधम बुद्धिया उपासुक्तम अध्य सर्वोपाय धर्म कम आहुति रूपम, बुद्धिया उपाधि संयुक्त होकर अध्यस्थ सर्वोपाधि धर्म वाला होने के कारण इसको हम आहुति रूप कह दे रहे हैं, यज्ञ नीव आत्मन एव उक्त लक्षण न उपजुवती, उक्त लक्षण वाला वही है यदाश ब्रह्मादि उपाय संयुक्त अध्यस्थ सर्वोपाधि धर्म वाला, ये जो आत्मा के द्वारा ही वह अपने आप को अपने ही से क्या कर देता है ब्रह्म रूपी अग्नि में प्रक्षिप्त कर देता है, अर्थात दोनों के साथ अपने आप को उसमें एकत्व अनुभव करता है, एक करता नहीं है, दो अलग होते तब तो एक उसमें डाल दोगे और एक कर दोगे, इस दूध को उस दूध में मिला दो, ऐसा नहीं है, यहाँ दो हो अलग है तब ना, बस ऐसा वह समझ लेता है मैं ही वह हूँ। सोपारिक आत्मन निरुपारिक न परब्रह्म स्वरूपेण यद दर्शन सब प्रश्न होमात्म करवंती, स्पष्ट कर दिया सोपारिक जो आत्मा था उसी को क्या किया उसने निरुपारिक परब्रह्म स्वरूप से जो अनुभव करता है उस अनुभव को ही कहा गया यहाँ होम यज्ञ तम करवंती, तारस होम को करता है और तारस अनुभूति को अनुभव करता है, ब्रह्मात्म एक दर्शनिष्ठा संन्यासी कौन करते हैं ऐसा ब्रह्मात्मक दर्शन में निष्ठा है जिनका ऐसे सन्यासी लोग करते हैं। स्वयं सम्यक दर्शन लक्षण यज्ञो दैव यज्ञादिशु यज्ञेश उपलक्ष्य उपक्षिप्यते, वह यह जो सम्यक दर्शन रूपा जो यज्ञ है वह यज्ञ ही अन्य जो यज्ञों के बीच में उसको रख दिया, जान कर शुरू किया दैव यज्ञ और आगे अनेक प्रकार के यज्ञ बोल रहे हैं बीच में उसको रख दिया जान, फिर कहेंगे दैव यज्ञ से लेकर के द्रव्य यज्ञ तक जो गिना जा रहा है इन सभी यज्ञों में से जो ब्रह्म यज्ञ है वही श्रेष्ठ है, इसलिए जान करके दैव यज्ञ आदि उनका बीच में दैव यज्ञ आदि यज्ञेशु उपक्षिप्यते सब का बीच में इसको भी रख दिया गया है, जो कि पहले ब्रह्मात्म विद्या श्लोक ही श्रेयान द्रव्य में यज्ञ ज्ञान यज्ञ पर इत्यादि जो कि पहले ब्रह्मात्म इत्यादि के द्वारा यज्ञ रूपक से समझा गया था उसी ब्रह्म रूपी ज्ञान यज्ञ को ही यहाँ पर दो बार संक्षेप में कथन करके अंत में इस स्थिति में कहा जाएगा कि वह श्रेयान द्रोमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतवा। ये अन्य यज्ञ कौन कौन है? देव यज्ञ के अलावा और भी कितने यज्ञ हैं? दो चार तो गिनाओ, है तो सैकड़ों, गिनती तो है नहीं इसका, लेकिन दो चार गिनाया जाए। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है संसार में सब कुछ यज्ञ ही हो रहा है, जो कुछ भी होता है सब कुछ यज्ञ ही। क्योंकि जीव जीवस्य जीवनम भवन्ति, एक दूसरे की आहुति बनते जाते हैं। अब उस दृष्टि से हम देखते नहीं हो बात अलग, नित्य भोजन हो रहा है ये प्राणाग्निहोत्र कहा गया, जो मुर्दे को जलाते प्रेताग्निहोत्र कहा गया, हर चीज अलग, गर्भाधान संस्कार कर वो भी अग्निहोत्र, इसलिए पंचाग्नि विद्या में उसको भी अग्नि रूपेण दृष्टि करने का है। जो बारिश हो रहा है ये भी यज्ञ है, इसको समझने वाला समझे। इस तरह से आप विचार करके देखते हैं जो कुछ भी हो रहा है सब यज्ञ ही हो रहा है, उस रूपक की कल्पना करने की क्षमता की अपेक्षा है। अतएव है तो सब कुछ यज्ञ रूप ही, फिर भी कुछ विशिष्ट की गिनती करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निशुहवती शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निशुहवती। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि, ये श्रोत्रादि इंद्रियां जो है, योगी लोग क्या करते हैं, इन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। क्योंकि योगी लोग ही ये काम करते हैं, प्रत्याहार करके अंदर में ज्यादा संयम, संयम तीन चीज को बोलते ना, धारणा ध्यान समाधि, त्रय संयम सूत्र, तो ये तीन का नाम ही संयम होता है। ये संयम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रत्याहार करनी पड़ेगी, और प्रत्याहार करने का मतलब यह है इन सकल इंद्रियों को ले जाके संयम रूपी अग्नि में आपने भस्म कर दिया, मैंने एकीभूत कर दिया, इन विषयों से अलग करके इंद्रियों को अपना लक्ष्य बुद्ध किसी भी ध्येय उदा तत्व में एकीकरण करने का नाम ही इंद्रिय अग्नि, इंद्रियों का याग। और इसी प्रकार शब्दादि विषयों को, शब्दादि विषयान अन्य इंद्रियाग्निश जुहुवती, जो शब्दादि विषय हैं, इनको अन्य लोग क्या करते हैं, जो भोगी लोग, वो इंद्रिय रूपी अग्नि में इनको आहुति दे देते हैं। शब्दादि विषय क्या है, आहुतियां हैं, इनको लाके कहाँ डाल रहा है, इंद्रिय रूपी अग्नि में डाल देता है, ये भोगी का काम। पहले कर्मी, योगी और भोगी, कर्म से तीनों को ले लिया, और इन तीनों का विषय ज्ञानी को रख दिया, क्योंकि उनकी श्रेष्ठता कथन करना है, लाइन में तो उनको भी खड़ी करनी पड़ेगी ना, बाहर तो नहीं डाल सकते, तो उनको भी सबके बीच में डाल के फिर कहा जाएगा सभी में श्रेष्ठ ही है। जैसे भगवान ने कहा चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, फिर अंत में कहते ज्ञानी तो आते हैं मेरे मतलब, इन चार में जो ज्ञानी जो है वो मेरा आत्मा ही है, पहले भेद दृष्टि से कह रहे ये सब मेरे शरण में आते हैं, इसका मतलब चार के चार आपसे भिन्न है, आपके शरण में आ रहे मांगते हुए आ रहे कुछ ना कुछ, लेकिन अंत वाले को कह दिया मेरा आत्मा ही है, फिर वो मांगने वाला कहाँ रह गया, आपसे दिन कहाँ हुआ, तो शरण में कहाँ आएगा वो, आपकी आत्मा आपकी शरण में आएगी, लेकिन पहले कथन करना पड़ता है ऐसे, उसके बाद अभेद कथन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी किया जा रहा है, देखो भाष्यकार श्रोत्रादि इंद्रियाणि अन्य योगि संयमाग्निशो प्रतीन्द्रियम संयम भिद्यते, संयमाग्निशु बहुवचन क्यों कर दिया, तथा प्रत्येक इंद्रियों का संयम अलग अलग है, इसलिए बहुवचन, इसी कारण से बहुवचन कहा गया, संयम एव अग्निः तेषु, संयम ही अग्नि है, उन अग्नियों में हवन करता है, अर्थात इंद्रियों को लीन करना ही यहाँ हवन करना है, इंद्रिय लय। शब्दादि विषयान अन्य इंद्रियाग्निशो, यहाँ पूरा योग सूत्र का बात है, चित्त से पांच भूमिया मसूदनिकार जो है, संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि उसमें एकाग्र निरुचित ही हो सकता है, सारा वर्णन लंबा चौड़ा पूरी पंच भूमियों का क्षिप्त मूड क्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध सगल भूमियों की व्याख्या लंबा चौड़ा करते जाएंगे। अच्छा जुवत इंद्रियाणी एवं अग्नय, इंद्रिया क्या है, अग्निया है, तेज इंद्रियाग्निश जुवती श्रोत्रादि अविरुद्ध विषय ग्रहणम होम मन्यंत है, श्रोत्रादियों के द्वारा अविरुद्ध विषय को ग्रहण करने का नाम ही होम है, ऐसे मानने वाले लोग होते हैं जो वो इस प्रकार से विषयों को इंद्रियों को ग्रहण करा कर इंद्रियों में लीन कर देते हैं। लीन का तात्पर्य दो प्रकार के होता है, एक तो लय और दूसरा बाद, लय पूर्वक भी होता है और बाद पूर्वक भी होता है। यह विषयों को इंद्रियों में उनके लय करना है, यहाँ लय करने को लेना पड़ेगा। इसी प्रकार इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में लय करना मानना पड़ेगा, बाद नहीं। और वहाँ वास्तविक स्वरूप बाद हो रहा है। देवताओं के लिए अग्नि आदि हविष को डालोगे, वो स्वरूप ही अग्नि का स्वरूप, जो हविष का स्वरूप था वही खत्म हो चुका, बाद रूप है। ये जो ब्रह्माग्नि की बात कही गई थी वहां भी बाद रूप है। वो जो अपना सोपाधिक जीवात्म संसार धर्म वाला अपने आप को मान रहा था, तार उपाधि विशिष्ट जीवात्मा जब ब्रह्म रूपी अग्नि में लीन हो गया, तो स्वरूप होता जो उपाधि स्वरूप को लेकर जो स्वरूप था वह बाधित हो गया। इसलिए सभी कल प्रकार के यागो में दो ही चीज होती है, कहीं या तो स्वरूप ही उसका बाद हो गया, दोबारा उत्थापन ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो दोबारा इंद्रियां तो आएंगी, विषय भी आएगा। इसलिए विषयों का लय क्रम माननी पड़ेगी, इंद्रियों का भी लय मानना पड़ता है। लय हुआ है जो दोबारा उद्गम हो सकता है, और जो कई बार बाद हो गया वो गया हमेशा जा चुकी। इतना ही सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्न जुहवती ज्ञान दीपिते। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म है, प्राण वायु जो आध्यात्मिक है उसका जो कर्म है, प्राण का कर्म क्या है, आकुंचन प्रसारण उत्क्षेपण है नहीं, ये सारी चीजों को लेना है। पंच कर्म जो नया एक लोग कथन करते हैं, वास्तव को क्रिया सीधी सीधी बात, एक क्रिया है सर्वत्र, क्या है उत्तरोत्तर देश से ऊपर पूर्व पूर्व देश विभागात्मक कार्य के अलावा और कुछ भी किसी भी क्रिया में नहीं हो रहा है। इनके अलावा शिष्य बुद्धि वैशिध्यार्थम पंचविध व्याख्या करते हुए हम कहते हैं उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण निगमनानी सगमनानी, यही पंच प्रकार कहा गया है। शिष्य को समझाने के लिए नहीं तो समझ में आते हैं सब कुछ क्रिया ही, अक्रिया तो क्रिया है एक ही है, अगर महाराज तुम आते हैं तो जाते हैं तो फिर विपरीत कैसे बात होती है। हाँ ठीक है तुम्हारे लिए, फिर चलो समझाने के लिए कह देते हैं, जाता है का मतलब क्या प्रसारण हो गया, आता है मैंने आकुंचन हो गया। बात इंद्रियों के अवयवों का इंद्रिय से बहिर्मुख हो जाने का नाम प्रसारण है, मुनि अवयवों का स्वाभिमुख हो जाने का नाम आकुंचन है, किसी वस्तु श्वास ऊर्ध्वदेश के साथ संयोग कर देने का नाम उत्क्षेपण, अधोदेश के साथ संयोग करने के नाम अपक्षेपम, उससे अतिरिक्त भिन्न जितनी भी क्रियाकलाप हुआ करें सबको गमन में गिन लिया। तो लाखों है, उस लाख गिनते जाओ तो सोपान की क्रियाओं को लेकर वर्णन करते जाए तो आपको पूरा धातु पाठ पढ़ना पड़ जाएगा, सारे सारे से गिना दिया। तो इसलिए कहते कि देखो सामान्य रूप से ले लेना है, आत्म संयम योगाग्न कर, आत्म संयम योगाग्न मैंने आत्मनिय संयम है, आत्मसंयम आत्मनियव संयम यदि आत्मसंयम होता है वही योग रूपी अग्नि है, अतः आत्मसंयम योग अग्नि का वही योग रूपी अग्नि और संयम ही योग है, वह योग रूपी अग्नि उस आत्मसंयम रूपी योग अग्नि में क्या करता है, वो ज्ञान दीपिते जुहवती, ज्ञान से दीपित उज्ज्वलित प्रज्वलित प्रकाशित वस्तु को उसमें आहुति डाल देता है। जैसे घी के द्वारा दीपक का प्रकाश को बढ़ा ले, जब जब देखे बुझने वाला है तो घी डाल दो फिर हो जलेगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना है, भाष्यकार बताएंगे सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी इंद्रियाणाम कर्माणी इंद्रिय कर्माणी तथा प्राण कर्माणी प्राणो वायो आध्यात्मिक तद कर्माणी आकुंचन प्रसारणादीनि तानि च अपरे, उनको दूसरे लोग किस पर इंद्रियों के, इंद्रियों को तो पहले डाला ही था आपने है ना संयम रूपी अग्नि में, अब इंद्रियों के कर्म को हमें डालना है, प्राण के कर्मों में लय करना है। इंद्रियों के कर्म जो आकुंचन प्रसारण नहीं है, इंद्रियों कर्म क्या, विषय ग्रहण, विषय का ग्रहण जो आदान रूप रूप का जो है दर्शन, आदानम दर्शनम इत्यादि श्रवणम, इन चीजों को हमें कहा डालना है, प्राण के कर्मों में लीन कर देना, आकुंचन आदि में ऐसे जो करते हैं कुछ लोग। इसी को आपने कहा इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते का मतलब क्या, इंद्रियों के द्वारा होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कर्म है उन कर्मों को आप उन इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द आदि उन विषयों में उसको आपने लीन कर दिया है, विषय मिलन करने का मतलब तो उस विषय संबंधी जो क्रियाएं होती है आप पंचम प्रसाद आदि यही तो होगा, किसको पकड़ने जाओगे किसको फेंक दोगे, ये तो सब होता है उन विषयों के साथ, इसलिए जो है इसका उसी अर्थ में लेना है। और आत्म संयम योग अगर माने आत्मनी संयम यदि आत्म संयम आत्मा में जो संयम सैव योगाग्नि वही योगाग्नि तस्मिन आत्म संयम योगाग्नो जुहवती प्रक्षिपन्ते ज्ञान दीपित स्नेहेन इव प्रदीपित विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भाव आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्थः। विवेक विज्ञान के द्वारा जो उज्ज्वल भाव का आपादन किया गया है उन वस्तुओं को वो उस आत्म संयम रूपी जो योगाग्नि में प्रविलापयन्ति माने उसमें लीन कर देते हैं, चित्त का समाधान करने का काम करते हैं, सकल व्यापारों को निरुद्ध करके आत्मा में ही चित्त का समाधान या निरुद्ध हो रहा है, सकल व्यापार है ही नहीं, पहले वो पूर्व में तो व्यापार है, एक व्यापार को दूसरे व्यापार में लीन कर दिया और अंत में सकल व्यापारों को चित्त के समाधान के माध्यम से आत्मा में लेंगे, ये अंतर है दोनों। निरोध समाधि निरोध समाधि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ सदा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संशित वृदा। और अलग अलग प्रत्यय की व्याख्या करने की जगह पर छह एकदम इकट्ठा ले लिया, छह प्रकार के यज्ञों को यहाँ कहते हैं द्रव्य यज्ञ। पहले द्रव्य यज्ञ पहले कितना हुआ अभी तक, पांच हो गया, एक दो तीन चार पांच हुआ, ज्यादा है ना। देवम एवा पर यज्ञ एक हुआ, ब्रह्मग्न पर यज्ञ में पहला आया हुआ ही था, और श्रोत्राधीन इंद्रियानी शब्दाधीन विषयान अन्य है ना, तो इस तरह से जो है पांच हो चुका है। पहला यज्ञ द्रव्य त्याग रूपा तथा शास्त्र जो प्राप्त है यज्ञ वह द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, वह इष्ट पूर्त दत्त नाम के तीन प्रकार का वर्णन किया गया है, नीचे दिया है इष्ट पूर्त दत्त। इष्ट तो आप जान लिए जो श्रौत द्रव्यमय यज्ञ है इष्ट याग कहा जाता है, स्वर्ग की कामना से विभिन्न फलों की कामना से आज वेद विभिद विधियों के आधार पर स्वयं अग्निहोत्री आदि होकर के ही यज्ञ अधिकार को प्राप्त करके यज्ञ करते हैं वो इष्ट कर्म कहा जाता है। और आज के जमाने में इष्ट कर्म को देखने को नहीं मिलने वाला कि कोई भी वैदिक पद से अग्नि का आधान करके अग्निहोत्री है, सरकार नौकरी भी दे रखा है अग्निहोत्री का नौकरी है, संपूर्ण यूनिवर्सिटी में एक नौकरी है पोस्ट है अग्निहोत्री, उस बार कोई काम नहीं अग्निहोत्र नित्य करना, उसके लिए उसको तनखा दी जाती है, गाय दिया जाता है, सारा दिया हुआ है, तब भी वो पाखंडी बना हुआ करता कुछ बताओ। देखिए सरकार ने कहा कम से कम हमारा देश एक अग्निहोत्र तो रहे, एक ढंगर है, इसे सरकार सारी सुविधा दी, जैसे राजा देते तो पहले अग्निहोत्रियों को, आज का राजा तो सरकार है उसने व्यवस्था दिया है तुम पालन करो केवल, वो भी नहीं करने वाले रुद्री पाठ में 11 रुपए के पीछे भाग रहा, ऐसे आदमी है कितना दुर्दशा है, लोग लालच इतना ज्यादा कलयुग में बढ़ गया है भयंकर। उसके अलावा दक्षिण भारत में करीब 24-25 अग्निहोत्री हैं आज, उनमें से कोई भी स्वस्थान को प्रत्याग कर प्रस्थान में प्रयोग जो है यात्रा भी नहीं प्रस्थान में, एक ऐसा है आंध्र प्रदेश में लोर में जिसको आप खरीद सकते किसी यज्ञ के लिए, आप यजमान है लेकिन आपके पास अग्निहोत्र नहीं है, आप अग्निहोत्र नहीं स्रोत अग्नि आधान की तरह आपको प्राप्त नहीं है, तो आप उसको पैसा देकर बुला लीजिए वो आ जाएंगे आपके लिए वो यज्ञ कर दे, सोमयाग वगैरह भी वो करते सोमयाजी हैं। एक और महाराष्ट्र में भी उनको भी खरीदा गया, वो आ जाते अपनी गाय भाई पत्नी वत्नी सब लेकर के आ जाते, अरे आप देसी गाय व्यवस्था करें तो गाय लेके नहीं आएंगे, इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वहां से यहाँ सुबह से शाम के अंदर आ जाए, सुबह वहां अग्निहोत्र करेंगे वो फिर अग्नि को लेकर यहाँ इस तरह से पहुंच जाए चाहिए शाम के अंदर वो यहाँ पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था आपको करना वहां तब आ जाए। दक्षिण से को बुलाने की चेष्टा की गई थी एक बार जोधपुर में, बहुत बड़ा सोमया करना चाहते थे, उन्होंने कहा भाई ये तो मुश्किल है हम लोगों का आना जाना, हमें तो तीन ट्रक व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक ट्रक में तो हमारी झोंपड़ी लगेगी, हम तो जमीन पर सोएंगे नहीं, कुछ नहीं तो सब वो लगाते हैं घास का ही पुआल का ही, तो पूरा झोंपड़ी उसके अंदर बनेगा, पुआल का गद्दा बिछेगा उसमें, सारा उसी हिसाब से बनेगा। जिस जमीन पे झोंपड़ी होता है और हमारे सारे रास्ता है, वैसे ट्रक के ऊपर बनाओ, एक ट्रक में वो रहेगा, एक ट्रक हमारी गौशाला बनेगी और एक ट्रक जो है उसमें हमारा राशन पानी और गाय का राशन पानी। और हम कितने दिन में पहुंचेंगे कोई भरोसा नहीं, हम यहाँ चलेंगे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन सुबह हमें रुकना है, शाम को भी रुक जाना है। कुआं का पानी जब नहाएंगे, नल का नलने से नहीं नहाते, तो जहाँ कुआं मिलेगी, मान लो 4 बजे हमको दिखाई दिया कहीं कुआं, तो वहीं रुक जाएंगे, तो 4 बरस आगे मिला ना मिले कुआं, तो वहां के अग्निहोत्र निपटा करके फिर उस रात जहां तक जा सकते उतना जाके वहां रात्र सोएंगे विश्राम, फिर सुबह का अग्निहोत्र करके फिर वहां से चलेंगे। ऐसे करते करते तुम्हारी जोधपुर पहुंचने के लिए कम से महीना भर लग जाएगा। तो महीना अगर 3 ट्रक राशन पानी सारी व्यवस्था इस तरह का कर सको हम आएंगे, नहीं तो नहीं। तो वो सेठ ने कान पकड़ ले, कई लाख रुपए से फूक जाएगा। तो जो वास्तविक है करना चाहे सही मायने से वो तो आएगा नहीं, इस तरह से ये दो आ जाते हैं, वो थोड़े मॉडर्न अग्निहोत्री हैं, काम चला लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब उसे वहाँ जगह करने में उसको मजा के, जो अपना इष्ट बंधुओं का बीच में शहर के अंदर करना चाहते हैं, जोधपुर तो वहाँ नहीं जाएगा ना, जोधपुर तो वहीं रहेगा जहाँ है, वो तो उस शहर में करना चाह रहे हैं ना, शहर पवित्र हो जाए, शहर के अंदर एक वैदिक यज्ञ संपन्न हो गए, तो उस अपना उद्देश्य उनका अलग है ना, स्वार्थ केवल नहीं है। तो इसलिए अब ऐसी स्थिति में क्या है, लेकिन वही दो आ जाते हैं, उन दोनों के माध्यम से एक दो बार हरिद्वार में कराया गया था और एक बार वहां जोधपुर में इस तरह से कराया गया था सोमयाग। तो इष्ट कर्म इसे देखने को बहुत मुश्किल से मिलेगा, ऐसे कोई इसलिए कहते हैं कि देखो दूसरा कौन है, पूर्त है, पूर्त किसका है, श्लोक दिया पूर्त का, पूर्त किसको कहते हैं, कहते हैं देखो वापी कूप तड़ा गारी देवता यतना नीच अन्न प्रदान आराम पूर्त मित्य विधीयत है। वापी बड़ा कुआं, पहले जमाने में जैसे बड़ा कुआं होता था बहुत लंबा चौड़ा, तो वापी छोटा सा कुआं, निजी कुआं होता था एक अपने परिवार के लिए जो उपयोग हो, ऐसे वाले को कूप तड़ाक मैंने तालाब इत्यादि को बनाना, सेवा में जन सेवा में ब्राह्मण आदियों के लिए, मंदिरों को बनाना देवता प्रणानी, अन्न प्रदान भंडारा करना, आराम विश्राम गृह बनाना, ये सब पूर्त कर्म। और तत्व कर्म क्या है, शरणागत संतराणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी जयदानम दत्तम मित्य विधीयत है। शरणागत की संतान, कोई आ गया भूला भटका, आपका अतिथि भी नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ गया कहता है हमको रात भर रहने दो, तो आपने उसकी जो है रक्षा कर दी, परेशान था चलो खाना पीना दे दिया, सुला दे विश्राम करने दिया उसको, उस प्रकार का जो अतिथि तो हर व्यक्ति हो नहीं सकता, योग्यता है ना, अतिथि बनने की भी योग्यता होनी चाहिए, क्षत्रिय घर में ब्राह्मण अतिथि जा सकता है, वैश्य में भी जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय अतिथि बन नहीं जा सकता, वह इसलिए शरणापन्न हो सकता है, शरण मांग अतिथि नहीं बन सकता, यह अंतर है। इसलिए विलोम जो प्रति से चल जाते हैं जहां, वहां के लिए कहा जा रहा है ये कि शरणागत संतराण भूताना चप्य हिंसनम, और भूतों की अहिंसा बहिर्वेदी चाहिए दान, इन तीन तरह के कर्मों को दत्त कर्म कहते हैं, इष्ट पूर्त दान, इन कर्मों को करना ही द्रव्य यज्ञ, इन सभी में द्रव्य की अपेक्षा है और द्रव्यमय यज्ञ ये सब होते हैं, इसे इष्ट पूर्त दत्त कर्मों को द्रव्य यज्ञ सबसे कहा गया। तपो यज्ञ, तपो यज्ञ तपस्वीना, तपस्वी लोग तप को ही यज्ञ के रूप में धारण कर लेते हैं, तीन प्रकार के व्रत अनुष्ठानों को करते हैं, बहुत भारी तपस्या, एक टाइम भोजन खाना, चल गंगा जल पी के रहना, ऐसे से नियम कर लेते हैं, अपने आप पर नियम लागू कर लिया और नियम का पालन करके तपस्या करना। तीसरा योग यज्ञ, अष्टांग योग का धारण कर लिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियों का ही निरंतर अभ्यास करने वाले योग यज्ञ तथा पर स्वाध्याय यज्ञ, विधिवत वेदों का नित्य पाठ करना ही स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान एक से वो ज्ञान एक नहीं ना, ब्रह्म ज्ञान एक या ज्ञान एक से है शास्त्रों का ही अर्थ चिंतन करना मनन करना वो ज्ञान स्वाध्याय ज्ञान ज्ञान ऐसे करने वाले यथा संशित वृदा संशदानी सम्यक्षितानी तनुकृतानी वृदानी ये शांति संशित वृदा तेजम तीक्ष्ण कर लिया है व्रत को जिसने कठोर व्रत धारण कर जिसे मान लो कोई काष्ठ मौन का धारण करे बहुत कठिन काम होता है काष्ठ मौन का धारण कर काष्ठ मौन का हाथ बांध लो तो बैठ जाओगे जैसे वो खारा स्रोत आदि कहीं लकड़ी पड़ा हो लकड़ी कहीं बोलता है इशारा करता है कि अरे बारिश आ रहा है मेरे को यहाँ से उठाओ ऐसा बोलेगा कि कोई लकड़ी मेरे को पहाड़ ले जा रहा है बचाओ नहीं बोलेगा काष्ठवत मौन रहना है चुपचाप बैठ गए भूख लग रहा है बोलना नहीं अपने आप जिसने मुंह में डाल दिया कोई चीज ला के प्रार करमा कर मुंह खुलेगा अंदर चला जाएगा लेकिन आपको खोलना नहीं है और मांगना नहीं है इशारा नहीं करना नहीं ये बन गया इशारा भी नहीं चलेगा आम से यूं कर दो नहीं कोई चीज नहीं बहुत कठिन काम कास्ट एक महात्मा ने किया तो उत्तरकाशी में भयंकर लोग जबरदस्ती ले जाकर खिला देते हिलना डुलना नहीं ना कास्ट पड़े रहना अशोक चाहे तो उठेगा कैसे उठना नहीं है कास्ट कहाँ हुआ दूसरे जो उसको उठाते थे टट्टी साफ करते थे उसकी पेशाब साफ करते थे लंगोटी बनाते थे लंगोटी में हो जाता था तो उठा कहीं खोलेगा कौन कराएगा कौन या तो टाइम टाइम कोई करावे और बे टाइम आ जाए तब क्या होएगा अब हो जाने दो कष्ट पड़े रहता है बड़ा कठिन काम था और मरने से मरते वक्त हम लोग उसके संपर्क में आए थोड़े सी दिन तो उनसे पूछा कि आपका अनुभव क्या है और आपका हम जो नौजवान बच्चे नए नए आए हुए हैं हम लोगों के लिए क्या उपदेश है उन्होंने एक ही बात उन्होंने तो मन तोड़ दिए थे अंतिम अंतिम समय में कास्ट मौन को स्लेट पर लिखते थे वो भी पकड़ी ठीक से पकड़ा नहीं जाता जैसे कैसे कर देते अभ्यास इतना हो चुका था कास्ट को हिलना जानते नहीं थे लोग उठाते थे तो उसी वजह से थोड़ा बहुत था तो उन्होंने ये लिखा कभी कास्ट मौन धारण नहीं करना ये उपदेश है। दूसरा नंबर मैंने कहा यह सबसे घटिया तपस्या है। तीसरा नंबर इससे ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता। चौथे नंबर में मोक्ष चाहते हो ऐसी तपस्या मत करो। ये उपदेश था। भयंकर नरक है बोलते हो कष्ट में। तो इस प्रकार की कठोर तपस्याओं को भी तनुकृत कर लिया तीक्ष्ण कर लिया है साध कर लिया है जो वो संशित वर्दा यहाँ राज्य के भाष्यकार जो कहते हैं इसको कीर्देश द्रव्य विनियोगम यज्ञ विद्या कुर्वन्ति एते द्रव्य यज्ञा तीर्थों में द्रव्य का जो विनियोग यज्ञ बुद्धि से करते हैं जो लोग उन्हें कहा जाता है द्रव्य यज्ञ करता तपो यज्ञ तपो यज्ञो येषाम तपस्विनां ते तपो यज्ञ तप करना ही है यज्ञ जिन लोगों के लिए उन लोगों को कहा जाता तपस्वियों को तपो यज्ञ योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्याहाराय लक्षणो योगो यज्ञो येषाम ते योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि जो अष्टांग योग रूपी ही है साधन यज्ञ जिनका उन लोगों को कहा जाता है योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय जन्य ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्याय यथा विधि ऋगाय अभ्यासो यज्ञो येषान्ते स्वाध्याय यज्ञ यथा विधि ऋक आर्य वेदों का ही अभ्यास करना ही यज्ञ है जिनके लिए उन लोगों को कहा जाता है स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना है शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो ये शांति ज्ञान यज्ञ वो जो रटा था वेद आदि शास्त्र उन शास्त्रों के ही अर्थ का परिज्ञान के लिए जो विशेष प्रयत्न करता है वह तादृश प्रयत्न ही है यज्ञ जिनके प्रति उन लोगों को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यतयो, ये सब यतील हो गई है। क्यों? यतनशीला, सब भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयत्न किए जा रहे हैं और ये सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्रत को धारण किए हुए हैं। और व्रत भी साधारण नहीं, संशित व्रता सम्यक्षितानि तनुकृतानि तीक्ष्णकृतानि व्रतानि ये शांति संशित व्रता, जिन्होंने अपना व्रतों को भी तीक्ष्ण कर डाला है। जिसको योग सूत्रकार ने वहां कहा है ना, तंते च जाति देश काल समय अनावच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। जब जाति देश काल समय इत्यादि अनावच्छिन्न होकर के आप किसी व्रत को धारण कर लें, उसको महाव्रत कहा जाता है। उसी को संकेत कर दिया संशित व्रत है ते सर्वे। कुछ लोग तो कहते नहीं व्रत यज्ञ अलग ही ले लिया, उनकी संख्या बढ़ जाएगा, और में पांच, यहाँ भी पांच नहीं छह हो जाएगा। ये मुख्य मत में पांच, वहां पांच या दस, जो इनको व्रत यज्ञ करके अलग गिनते हैं। तो कुछ चांद्रायण आदि व्रत है, वो भी दिया इन्होंने काष्ठ मौन आदि व्रतम अभी, जो कल विचार हुआ था काष्ठ मौन आदि व्रत दृष्टव्य करके 225 में मधुसूदन अंतिम पंक्ति में लिखा के संशित व्रता किंच। और एक व्रत और एक यज्ञ बता रहे हैं अभी, ये भी एक विलक्षण योगी लोग है, प्राणायाम ही उनके लिए परम यज्ञ। ऐसे जो लोग उन लोगों को बताया जा रहा, अपाने जुहवति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। कहते कि देखो अपाने प्राणम जुहवति, प्राण को लिया और अपान में लय कर दिया, पूरक प्राणायाम,